politikai szemfényvesztés Magyarországon. Két pólus, bal és jobb, mely két világnak láttatja magát, pedig csak ugyanazon pénzérme két oldala. Ez a pénz teljesen leértékelődött. A jelenlegi árfolyama következő. Beszéljünk Orbán Viktornak a strómanjairól, akár a Garancsiról, akár a pénztáros Lőrincről, akár a Tiborcz Istvánról, de hát vannak még egy páran, ott van Andy Vajna, hogy más példát nem mondjak. Szóval ezek a figurák, ezek az új simicskák. Ugye az egy simicska, az annak a számával is probléma volt, mert csak egy, és az az egy valaki, az az egylábú asztal, az elég ingatag, még nem volt olyan, ami megállt volna. És másrészt meg túl nagy oligarcha lett Simicska, és most úgy látszik, hogy az Orbán Viktor úgy gondolta, hogy az egy nagyon gazdag, nagyon befolyásos oligarcha helyett, aki már így nagyon a nyakára nőtt, inkább beemel a rendszerbe 5-6 kisebbet, megosztja köztük a hatalmat. Lényeg, hogy mindegyikük rosszabb képességű legyen, egy, mint a Simicska, kettő, mint ő Orbán Viktor. És nem mellesleg ő maga Orbán Viktor is egyike ezeknek az oligarcháknak. Tehát azt jól lehet látni, hogy Orbán Viktor úgy döntött, hogy nem fog választani a simicskaság és az Orbánság között, hanem mindkettőt kéri. Oligarcha és miniszterelnök, politikai és gazdasági hatalom. Ennek megfelelően gazdagszik a Telek szomszédja pénztáros Lőrinc, a veje Tiborcz István, és hogy mondjam, egy sokkal intézményesültebb személyi függőségi rendszer alakult ki, mint pusztán egy kollégiumi szobatársi viszony. Én nekem az a bajom ezzel az egész oligarcházással, hogy mindig azt érzem, hogy amikor erről így beszélünk, akkor így valami novumként állítjuk be, hogy na most itt így történt valami, pedig hát igazából az elmúlt 25 évnek a története, az oligarcháknak a története, sőt, még az előtte levő 100 évnek a története is valójában oligarcháknak a története. Másrészt meg így azon is gondolkodom, hogy milyen baromi érdekes, hogy ugyanezek a diskurzusok 8 évvel ezelőtt, még ha emlékeztek, az Ezüsthajó Kft. Kapcsán zajlottak, hogy nem tudom én, 150 millió forintért fotózták ott, tehát hogy így ez a nagyságrend, hogy 150 millió forint. És ráadásul elvégeztek érte egy munkát, tehát nem az történt, hogy egyszerűen ellopták, hanem mondjuk túláraztak egy munkát. Meg amilyen választást eldöntő nagy botrány volt, amikor az Orbán magánrepülővel repült át Magyarországról az USA-ba. Tehát, hogy és valami 4,5 millió forintért bérelték. Tehát, hogy ilyen sztorik voltak, és így ehhez képest, meg tényleg most így az van, hogy így komplett megyékről beszélünk. Jó, de lássuk a Tocsik ügyet is, csak hogy ne kizárólag azt az ügyet hozzuk föl, ami az Orbánt buktatta meg, hozzuk föl azt az ügyet is, ami az Orbánt hatalomra juttatta először. A Tocsik ügyet. Azért a Tocsik ügy sem mérhető össze ezekkel. Tehát ne csináljunk úgy, minthogyha a korrupció, mint mém a harmadik magyar köztársaság történetében az Ezüsthajó Kft-vel meg a Happy End Kft-vel merült volna föl, addig ilyen érvekkel még egyetlen kormány se buktattak meg, de igen, megbuktattak történetesen a Horn Gyulának a kormányát, történetesen bizonyos Orbán Viktornak a kormánya követte ezt, a Tocsik ügynek köszönhetően. Tehát azért ne az legyen, hogy hát voltak ezek a nevetséges ügyek, amelyekkel megbuktatták azt a csodálatos kormányt, amelyik előtte ilyen ügyeket, hát én emlékszem, hogy a Tocsik ügynek a vasát azt kifejezetten Dajs Tamás, aki a Tocsik ügyi megbízott, személyes megbízott, külön megbízottja volt az akkori Fidesznek, valami másfél éven keresztül verte ezt a vasat. Valami másfél éven keresztül volt naponta szó a Tocsik ügyről a tévében. Tehát azért lássuk azt, hogy a korrupcióval való revolverezés az végigkísérte a 25 évet, és nem egy és nem két kormányt buktatott meg, és Orbán Viktor sokat köszönhet is ezeknek, nem pedig csak és kizárólag elszenvedte ezeket. Világos, csak arra akartam utalni, hogy ha a korrupció mértékegysége mondjuk egy tocsik, akkor a Horn Gyuláék azok belebuktak egy tocsikba. Persze sok mindenben, ott sok száz tocsiknyi ügy is volt, mert ott privatizálták az energiaszektort, meg mit tudom én, ez De nem amiatt bukott meg az akkori kormány, hanem a Tocsik ügy miatt, meg a bokros csomag miatt. Ezt is látni kell. Tehát most már tudjuk, mekkora az emberségek történtek, de akkor ezek a politikai pakliban nem voltak olyan erős lapok. Nem voltak, mert nem voltak jól kommunikálhatók. A Tocsik ügy az jól kommunikálható volt, és egy Tocsikkal meg lehetett nyerni a választást. Majd jöttek az ezüsthajók, amik szerintem, mit tudom én, ha az egy Tocsik volt, akkor egy tized Tocsik. Tehát, hogy egy tized Tocsikkal így megbuktak Orbánék, és most az van, hogy így ami ügyeket tudunk, de hát most ez tényleg lehet, hogy csak a jéghegynek a csúcsa, az mondjuk 100 000 Tocsik, de, hogy így érzik. És igazából már a közvélemény annyira belefáradt ezekbe a vitákba, maga a korrupció, hogy mondjam, deszenzitizálódott a társadalom, és a korrupció, mint hívószó, ma már mindenki lopott, mindig is lopott, az emberek nem tudják felmérni ezeket az összegeket. Ha már akkor is, már a Tocsik üggyel kapcsolatban is 100 milliókról volt szó. 800 millió forintról volt szó. Hát ez egy átlag embernek a 800 millió forint az annyit jelent, hogy hát ez hatalmas pénz, felfoghatatlanul rengeteg pénz, nekem sosem lesz annyi, és amikor most éppen privatizálnak egy szektort, és mondjuk vagy éppen lenyúlnak az MNB alapítványokon keresztül milliárdokat, vagy 100 milliárdokat, ami hát ilyen nem tudom én 1000-szeres szorzó, akkor ezek az emberek tök ugyanazt érzik, mint amit a Tocsik ügynél éreztek. Elképesztő mennyiségű pénzről van szó, olyan mennyiségű nulláról, amit ő még nem látott egymás mellett, sose számolt össze, ő neki az élménye ugyanez. És mivel ez már megtörtént 15 évvel ezelőtt, már 15 évvel ezelőtt is megbuktattunk valakit a nagyon sok nulla miatt, és most ne firtassuk, hogy mennyi nulla, mert úgyse tudjuk végig számolni, akkor most, amikor ugyanez az érv van, az emberek nem érzékenyek arra, hogy az akkori elképzelhetetlenül rengeteg pénznek, ez a mostani elképzelhetetlenül rengeteg pénz hányszorosa. Csak hogy én óvakodnék attól a gondolatmenettől, vagy attól az okfejtéstől, amit felvetettél, András, ugyanis ebből az következik, hogy nem kellett volna akkor az egy tized Tocsik ügy miatt elzavarni azt a kormányt, akkor az a kormány nem általkodik meg, nem határozza el, hogy ezt ő hetedíziglen fogja leverni, akár a magyar társadalmon, akár a közerkölcsön, most hívd, ahogy akarod, és most akkor nincsenek ezek a nagy lopások, akkor most nem lopnák el a komplett szektorokat, akkor most az MNB alapítványon keresztül nem csorgatnák ki a magyar költségvetés egy tizedét, hanem akkor el kellett volna fogadni, hogy az akkori korrupció, ez az a mértékű lopás, az nem egy kormány döntő tényező. Egyébként lehet, hogy ténylegesen nem volt az, de azt is látni kéne, hogy ez egy nagyon korrupt logika, meg egy kurva ijesztő logika, hogy megérdemeljük. Akkor nem volt igazunk, most neki nincs. Tehát, hogy mondjam, akkor nem kellett volna megbuktatni, akkor szeretne minket, nem lopná el a pénzünket. De mi megbuktattuk. Gonoszul, ő jól vezette az országot, mi hálátlan rossz gyerekek voltunk, megbuktattuk mindenféle ezüsthajó KFT-k miatt, ami miatt nem kellett volna, bagatell dolgok miatt. Természetesen fölbaszta az apát az ügy. Fölbaszta az agyát a faternak. És most a fater leveri ezt rajtunk. Igen, most mindent ellop, mert hogyha ellop valaki egy sótartót, és ezért elzavarják, amikor legközelebb visszajön, akkor egy lajtos kocsival fog jönni, és semmi nem marad a lakásban, mert mindent elvisz. Nem kellett volna a sótartó miatt balhézni. És ez szerintem rossz következtetés. Akármennyire is igazad van, számszerűleg, akármennyire is jó a matek, mégis rossz következtetés. Meg kurvára nem demokratikus gondolkodás az, hogy az ő személyes bosszúvágyát, ami talán még jogos is. Meg azt a következtetés, hogy ezeknek, mert ezt érzem el mögött a dolog mögött. Megbuktattak engem egy tized Tocsik ügy miatt. Itt van 10 000 Tocsik, rohadékok. Na most mit szóltok? És itt van velem Habony Árpád, aki elmagyarázza nektek, hogy a 10 000 Tocsik az nem több, mint 3 menekült. Ennyit ér a politikai palettán, ennyit ér a pakliban. Na most mit szóltok, rohadékok? Befogjátok a pofátokat, igaz? Így kell politizálni Magyarországon, és természetesen a társadalom az megérdemli, amit kap, hiszen annak idején a szaros sótartó többet ért, mint Orbán Viktor becsülete, most Orbán Viktor becsülete többet ér, mint az ország vagyona. Jó, nem feltétlenül ezt akartam egyébként mondani, bár az ténykérdés, hogy azt gondolom, hogy az Ősbűn az 2002 volt, tehát a sótartó miatt elküldeni a háztól azt a gazdatisztet, aki egyébként az országot a visegrádi országok élmezőnyébe vezette, és helyére hozni az egyébként legalább ugyanolyan engyveskező szocialistákat, akik meg egységnyi idő alatt Magyarországot mennyivel? Hát körülbelül, mit tudom én, egy olyan jó 20%-kal visszavetették így a környező országot. Jó, de hogyha kifejezetten a korrupcióból indulunk ki, és a korrupcióból vezetjük ezt le, akkor a 2010-es választás az ősbűn, hiszen az ország vagyonának az olyan mértékű szétlopása, ami most zajlik, a 2010-es választás nélkül nem realizálódhatott volna. Tehát ilyen alapon ennek a hát így mélyen korrupt gondolkodásnak az alapjain állva, a bajnai kormány megbuktatása volt a nagy hiba, hiszen azzal került hatalomra az a mostani rezsim, amelyik éppen az ország vagyonát hordja el. Egyébként a bajnai kormány megmutatása ilyen értelme tényleg hiba volt, hogy végre volt egy olyan kormányunk, amelyik érezte azt, hogy nem nyerhet, érezte azt, hogyha nagyon-nagyon gátlástalanul belenyúl a kondérbe, akkor rá lesz csapva a kezére, és volt egy olyan kormányunk, amelyik egész egyszerűen nem hitte azt el, hogy ő majd 4 év múlva mindenfajta hazugsággal, meg rezsicsökkentéssel, meg nyugdíjemeléssel kormányunk tud maradni, és egyébként az egy év, amíg a bajnai vezette ezt az országot, vagy lehet, hogy még egy év se volt, abból a 8-ból, amit a szocikra bíztunk, a legjobb év volt. Tehát igen, van benne igazság, hogy az is ősbűn volt, de egyébként nem erről akartam beszélni, csak arról, hogy amikor ezekről a pénzekről beszélünk, meg ebbe így belehergeljük magunkat, igazából látni kell, hogy így semmi más nem csinálunk 90 óta, csak ezt csináljuk, és egyébként valószínűleg 90 előtt is csinálhattuk volna ezt, csak egész, mert ott is mi történt, hogy mondjam, Kádár elvtárs bizonyára nem a kitűnő pályázatok alapján osztotta el, hogy ki milyen állami cégnek lesz az elnöke, hanem Kovács elvtárs az jó elvtárs, lövetett 56-ba, az annak én hátat merek fordítani, rendes pufajkás volt, legyen TS elnök, vagy még mekkora legyen az a TS, legyen kétszer akkora, vegyünk el az emberektől, vegyük el azt, mert Kovács elvtársnál jó helyet, tehát hogy ez a fajta feudalizmus mindig is létezett. Én nekem egyébként ezért inkább az a kérdésem, hogy vajon nekünk magyar állampolgároknak, akik iszonyatosan így bele tudjuk vonni magunkat a közpénz, meg hogy hova kerülnek az alapítványi milliárdok, meg a Mészáros Lőrinc mennyiért vitelez ki, hogy igazából ezt vajon tényleg tőlünk veszik ki ezt a pénzt a mi zsebünkből? Vagy inkább az történik, hogy amiből most magánpénz lesz, abból holnap nem lesz MSZP zsákmány. Mert hogyha ez igaz, akkor engem valójában nem érdekel. Nem tudom, hogy mennyire igaz, mert azt látom, hogy az Orbánéknak a rendszere az már olyan mértékig a korrupcióra épül, hogy valójában az országnak a működőképességét is veszélyezteti. Tehát egész egyszerűen egy olyan országban élünk, ahol az illetékes elvtárs rámutat egy ágazatra, hogy az kell neki, holnap után törvény lesz belőle, és oda rakják alá, hogy mondjam, de emellett meg tényleg azt is gondolom, hogy a zsákmányszerzésnek így 3 fokozata van. Létezik az, amikor még nincsen semmije valakinek, mit tudom én, a pénztárost így képzelem el pár évvel ezelőtt, amikor még csak mondjuk pár százmilliója volt, mint egy jól menő gáz vezeték szerelőnek, de úgy érezte, hogy nincsen semmije, és akkor így, amikor az embernek nincs semmi, akkor így nem nagyon tiszteli a tulajdont, oda kerül, akkor ahogy lehet, azt növeli. És akkor jön a második fázis, lassan itt fog tartani már a Fidesz, amikor már loptak annyit, hogy a saját tulajdonukra, meg a saját tulajdonuk szentségére már nagyon-nagyon kényesek lesznek, ezért aztán többek között Svájcba, meg egyéb helyekre viszik a vagyont, hiszen ott tudják, hogy biztonságban van, és majd jön a harmadik fázis, amikor kicsit távolabb lesznek már a hatalomtól, amikor úgy ámblok lesznek érzékenyek a magántulajdonra, és akkor lehet, hogy eljön egy olyan pillanat Magyarország életébe, amikor azt mondjuk, hogy beléptünk a polgári világba, most már van polgárságunk, most már lett egy új arisztokráciánk, ami 70%-ban fideszes, de azért ne felejtsük el, azért ott van 30%-nyi szocioligarha is, és most így elkezdhetjük azt a játékot, amit játszanak Nyugat-Európában az elmúlt 200 évben. Vagy ez nagyon korrupt? Én azt gondolom, hogy nagyon korrupt. Én azt gondolom, hogy talán semmi közünk nincs ahhoz a pénzhez, amit ők most ellopnak. Talán sosem volt a miénk. Talán, hogyha bemegyünk egy gyárudvarra, onnan minket kivágnak, akkor is, hogyha állami cég. De hogyha az elvtárs, vagy a polgártárs, vagy bármelyik képviselőtárs beteszi a lábát arra a gyárudvarra, akkor ő neki fanfárok szólnak, meg a katonazenekar, meg a virágcsokor. Biztosan így van. Biztosan mi polgárok nem rendelkezünk azokkal a javakkal, amelyek papíron a miénk, hiszen állami tulajdonban vannak. De nekünk mégis úgy kell csinálnunk, minthogyha az valóban a miénk lenne, mert amikor éppen ellopják, akkor nem vonhatjuk meg a vállunkat, és nem mondhatjuk azt, hogy hát nem történt semmi. Eddig se az enyém volt, ezután se az enyém. Pedig a gyakorlati élményünk, a primer élményünk a jelenségvilágban, értem én, hogy az, hogy eddig se volt közöm hozzá, eddig se kérdeztek meg róla semmit, eddig se vontak be semmibe, ezután se semmi közöm hozzá. De mégiscsak arról van szó, hogy itt valamit elloptak. Még hogyha sosem volt a miénk, most már valaki, ahogy eddig nem volt olyan módon. Ezért azt gondolom, hogy egy elvi síkon kell állni akkor, amikor ezeket az ügyeket megítéljük. Nem lehet egy ilyen gyakorlati kérdést, egy ilyen házmester logika alapján kezelni. Ez nem pusztán egy gyakorlati kérdés, ez egy elvi kérdés. Elvi kérdés, hogy ami a közösség tulajdona, az ne legyen ellopva, ne legyen átjátszva magánkézbe. És erre azt gondolom, hogy például ez ilyen állampolgári felelősség, és úgy gondolom, hogy ez például egy polgári minimum, hogy erre ezt nem tűrjük el, és hogy erre nem vonjuk meg a vállunkat, mondva, hogy eddig se volt, ezután se lesz. Mert ez igazából annak a társadalomnak a gondolkodása, akit a rendszer már magához korrumpált. Ellopták a társadalmi tulajdont? Ezzel kapcsolatban a korrupt, romlott magyar társadalomnak, amit hát inkább neveznék lakosságnak, annak az annyi a reakciója, hogy jut nekem a lopott pénzből? Néhány köteget leoszt nekem a keresztapa a lopott pénzből? Megkapom a jussomat? És hogyha megkapom a jussomat, akkor az egy jó lopás. Akkor ez jó lopás, hogy elloptuk a közösségi tulajdont, mert lett belőle sokféle magántulajdon, többek közt az enyém. De az a baj, hogy ebben az országban semminek nincs becsülete, ami közös. Csak hogy amíg semminek nincs becsülete a tárgyi világban, ami közös, addig semminek nem lesz becsülete az eszmei világban, az elvi síkon sem, ami közös. Ezért nincsen semmi becsülete a közösségi érdeknek, ezért nem érvényesíti senki. Ezért nincsen semmi becsülete a közösségi gondolatnak, azt se érvényesíti senki. Ez csak kizárólag az egyéni gondolat, az egyéni érdek érvényesül, és ilyen módon gondolunk a közösségi tulajdonra is. Senkié, kvázi mindenki, tehát senki, tehát legyen valaki, és hogyha az a valaki, aki lesz, az többek közt én is vagyok, akkor az a lopás már pedig jó és helyes. Én azt gondolom, hogy semmiféle lopás nem lehet jó és helyes. És ha van polgári minimum, akkor ez az. Ha a korrupció a vírus és az állam a gazdatest, és erre a vírusra igazak az evolúció törvényei, akkor valószínűleg a második, egészen pontosan a harmadik Orbán kormány ideje alatt érte el a csúcspontját. Viszont egyetlen egy probléma van, amiről az András már említést tett, nevezetesen az, hogy az ország működőképességét is veszélyezteti. Nem véletlen az, hogy ezek az oligarchák, illetve ez a bűnözői csoport, ez már nem a magyar adóforintok megcsapolására állt rá intézményesen, hanem a brüsszeli pénzekről, mert ebből a kasszából már nem nagyon van mit elvinni. Az az evolúciós folyamat, amin végigment a korrupció a rendszerváltástól 2016-ig Magyarországon, az elképesztő, és egy olyan új stádiumában lépett be a 2014-től, amikor a korrupciókutatók ezt úgy hívják, hogy state capture, amikor gyakorlatilag az állam már a bűnszervezetek fogja, és ezek a gazdasági csoportok és bűnszervezetek, ezek az államon keresztül a törvényhozás segítségével saját magukra iratnak törvényeket, és magát a szabályozói környezetet is ők alakítják ki a saját kényük kedvük szerint. Egyetlen egy konkrét példa csak ezzel kapcsolatban, ha emlékszünk a Lázár által benyújtott trafiktörvény módosítás, illetve dohánytörvény módosításról kiderült, hogy ezt konkrétan egy dohányvállalat által megbízott ember írta. Jó, én egyébként tényleg nem érzem ebbe feltétlenül annyira a novumot, tehát az, hogy gazdasági érdekcsoportok megrendelésére készülnek törvények, hát ez 90 óta gyakorlat Magyarországon. Az a nagy kérdés, hogy ez feles törvény volt-e, mert akkor átnyomta az adott kormányzó párt, ismerjük Dávid Ibolyától a 10%-os diszkonttal az ellenzék felé, ha meg kétharmados törvény volt, gondolom, akkor meg jobban megkérte az ellenzék az árát. Tehát, hogy ez létezett. Ahogy azt is gondolom, hogy most igazából a korrupciónak a nagyságrendje az nem attól függ, hogy mennyire éhes a pénztáros, mennyire éhes az Endi Vajna, mennyire éhes a Habony. Akik ezekbe a pozíciókba jutnak Fidesz kormány, MSZP kormány alatt, azok mind nagyon-nagyon éhesek. Tehát úgy kell elképzelni ezeket az embereket, szerintem az is az önképük, hogy minthogyha nem ettek volna hetek óta. Tehát, hogy most így nagyon-nagyon habzsolni kell, hiszen ott vagyunk a kormányzati szintéren. Mindig csak az a kérdés, hogy éppen mekkora a jogi mozgástér, mennyit enged az ellenzék, mennyit enged az Európai Unió, mennyit enged az ügyészség. Most ilyen tekintetben van egy nagyon rossz konstelláció, mert láthatóan az Unió az baromi gyenge, és hát így valójában azt látjuk, hogy eltűri a korrupciót, hogyha az ő játszmáit engedi a kormány, és keménykedik, hogyha a korrupció ellen, hogyha éppen a kormány olyan dolgokat csinál, mondjuk, mint az oroszokkal való haverkodás. Azt látjuk, hogy az ügyészség, meg a rendvédelmi, meg a bűnüldöző szervek is, hát nagyjából Fidesz közeliek, de ezt is ilyen mellékzöngéként kell jelenteni, hogy ezek a szervek egyetlen egy szocit nem tartóztatlak le az elmúlt 8 évből, vagy igen? Nem, úgy gondolom, hogy nem. Tehát ők se szeretnének bilincsben távozni, ha majd megbuknak. Értelemszerű, hogy nem fogják letartóztatni a szocikat, és precedenst, jogi precedenst, politikai precedenst teremteni annak, hogy valaki a lopásért csitre megy. Értelemszerű, hogy ha lopni akarok, enyves a kezem, akkor nem fogom a hozzám hasonlóakat. Van az a mondás, hogy holló a hollán, a hollónak nem válja ki a szemét. Igen, tehát én ezért gondolom egyébként, hogy ez a társadalmi kultúrából következik, amikor egy kormányzó párt kétharmadot kap, akkor egész egyszerűen ilyen éhes lesz, előbb-utóbb természetesen meg fog bukni, és akkor jönni fog az ellenzék, aki már hát addigra jól ki lesz éhezve, és minden erkölcsi alapot magának fog vindikálni, hogy most már végre ők is lophassanak, és eltehessék magánpénz lehessen a közpénz, és abban meg nem értek veled egyet, hogy te azt mondod, hogy köztulajdon. Nem köztulajdon, könyörgöm, az pártoknak a tulajdona. Tehát, hogy a párt az, aki tulajdonosként viselkedik, tulajdonosként kezeli, eladja, megveszi. De jogilag ugye nem az? Hát jogilag az állami. Igen, tehát a tiéd. Hát, ne, én inkább úgy gondolom, hogy a világnak ezen a táján nem miénk az állam, hanem mi vagyunk az állami. Tehát sajnos ez a bizánci típusú gondolkodás, meg bizánci típusú berendezkedés, ez az élő hagyomány. De hát nekünk nem így kéne gondolkodnunk, mert akkor így is marad, úgy gondolom. Tehát hogy lehet, hogy ennek az alternatíváját kéne legalább a beszédmódban, legalább az attitűdben, legalább a dolgok vizsgálatában, legalább az állásfoglalásnak a hangvételében érvényesíteni. Azért van különbség a között, a korrupció között, amikor a kormány a hatalmát oligarcháknak a erejére alapozza. És van egy különbség a között, amikor egy kormány kifejezetten oligarchiát épít, és ez az oligarchia építés, és az oligarchia építése, az maga a kormány politikája, tehát maga a kormány program, amit végrehajt. Tehát az ország vezetése az az oligarchiáknak az építését jelenti, és a kettő egy és ugyanaz. Tehát nem arról van szó, hogy az egyik eszköze a másiknak, hanem arról van szó, hogy a másik eszköze az egyiknek. Nem arról van szó, hogy az oligarchák hatalma és az oligarchák gazdagodása az érdeke és eszköze a kormányzó pártnak, és a kormányzásnak, és magának a kormánynak, hanem éppen ellenkezőleg a kormány az eszköze, a kormányzás az eszköze, az ország vezetése az eszköze, maga az országnak a politikája az eszköze bizonyos oligarchák gazdagodásának. Azért az ok és az okozat úgy vélem, bizonyos értelemben megfordul, és itt azért egy különbségtételt meg kéne tenni. Rupi, de miért más volt a Gyurcsány alatt? Más volt a Gyurcsány, most hogy mondjam, annyi, tudod, hogy mi volt a különbség, hogy a Gyurcsány alatt nem új embereket hoztak helyzetbe, és nem azt láttuk, hogy a gázszerelőből, a pénztárosból egyik nap még egy szolid kis gázszerelő, ki hegeszti a csöveket, meg köti be a gázt, a másik nap meg megveszi az eszék futballklubot, mit tudom én, hány százmillió forintért, a harmadik nap meg vesz, mit tudom én, akkora földet, mint nem tudom én, melyik Habsburg főhercegnek volt abban a megyében. A szélső közép komoly és intellektuális. Szürkék a hétköznapjaim, éjszakánként álmatlanul hánykolódom, évek óta foglalkoztat a kivándorlás gondolata. Mikor hallhatok végre egy olyan rádióműsort, amely független, tabumentes, szabadszellemű, értékközpontú, tudatágító és intellektuális? Ön szerencsés ember, már is nyert? Valóban, egy álom vált valóra. Boldog vagyok, hogy nyereményemen a fél országgal osztozhatom. Kezdődik a szélső közép. Engem nem lehet azzal vádolni, hogy én a Gyurcsány relativizáló lennék, vagy hogy én a Gyurcsánynak a szerepét azt megpróbálnám, hát hogy mondjam, így szépíteni, meglehetősen rút történelmi szerepét. Ugyanakkor azért azt meg kell, hogy állapítsam, mert nem vagyok vak, hogy azért a korrupciónak a mértéke, mostani mértéke az azért nem összevethető az akkorival. Biztos, hogy kifejezetten korrupt világ volt. Láttuk, hogy a milyen mértékben támaszkodott az akkori hatalom mondjuk a Leistingernek a vagyonára, vagy a Leistingernek az érdekeltségeire, de úgy gondolom, hogy azért mégiscsak van egy nagyságrendi különbség a mostani korrupció és az akkori korrupció között, meg a kormányzás és a korrupció viszonyában, ha érted, miről beszélek. Tehát én óvakodnék attól, hogy mindent relativizáljunk. Én nem relativizálni akarom, én tényleg nem tudom. Tehát én azt gondolom, hogy mondjuk hogyan mérjük a korrupciót, nagyon nehéz, mert mit, hogy mondjam, most így nekem már nem jutnak eszembe a Gyurcsány kormány alatt az ügyek, hogy ki hány milliárdos támogatást, hova mentek az EU pénzek, de mennyi pénzt talicskáztak ki különböző multinacionális cégek az országból, hány milliárdot meg százmilliárdokat kaptak különböző állami támogatások gyanánt. Tehát azt látom, hogy mit tudom én, mondjuk a velünk hasonló kondícióban lévő országok, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, mondjuk a Gyurcsányék alatt, tehát az alatt a 8 év alatt mondjuk ránk vert olyan 20-25%-ot, ezek azért a fizetésekből, a GDP adatokból, ez így nagyjából megmondható, tehát az a 20-25% volt a rossz kormányzásnak meg a korrupciónak az ára, annyival előrébb lettünk volna, hogyha kevésbé korruptak és jobban kormányoznak, és most mit tudom én, az elmúlt 5-6 évben, tehát hogy egy kisebb időtávon, mit tudom én, körülbelül mondjuk hasonlóan teljesítünk, mint ezek az országok, persze értelemszerűen ugye a Gyurcsányék miatt mi lentebbről is jövünk. Tehát arról van szó, hogy amennyivel rosszabbul kormányoztak a Gyurcsányék, mint most az Orbánék, annyival kevésbé voltak mondjuk korruptak, mint a most az Orbánék. Tehát tulajdonképpen ez az egyenlet itt tulajdonképpen kijön nullásra. Tehát tulajdonképpen hasonló a két kormány teljesítménye, ez most többet lop, de jobban kormányoz, az kevesebbet lopott, de rosszabbul kormányzott. Tehát tulajdonképpen hasonló a megítélése a két kormánynak, a Gyurcsány és az Orbán kormánynak a te szemedben, jól értem. Igazából én azt gondolom, hogy ez az Orbán kormányzás még mindezen tényleg teljesen jogos és vérlázító, és hát most engem is agyon basz az ideg, bazd meg, amikor azt látom, hogy a 23 éves Tiborz gyerek az, mert nem baj, hogy gazdagodik az Orbán környezete, csináljanak belőle, mit tudom én, 10 év alatt milliárdost, vagy csináljanak, jó, nagyon kell, nagyon gyorsan kell, csináljanak 6 év alatt belőle milliárdost, de ne 2 év alatt. Tehát, hogy egész egyszerűen így azt érzem, hogy nincsen a dolognak mértéke, és ez borzasztóan zavar, de azért egy országról, hogy mondjam, az mutatja meg, hogy milyen állapotban van, ahogy a polgárai élnek, amilyen életszínvonalon élnek, amilyen gazdasági környezet veszi körül őket, amilyen munkalehetőségek vannak, és az az igazság, hogy én abban azt látom, hogy a Gyurcsányék alatt az egy zuhanórepülés volt a környezetünkhöz képest. Most meg hát a zuhanó repülés mindenképpen megszűnt. Azt mondom, hogy, sőt, most a legutóbbi negyedéves GDP adatot nem számítva, még kifejezetten sikertörténetnek is lehetett az elmúlt két-három év magyar valóságát nevezni. Ez egyrészt így de facto nem igaz. Tehát, hogy amit mondtál, az messze nem a valóság, ugyanis szeretném felhívni a figyelmedet csak egyetlen egy apró momentumra, hogy Lengyelország volt az EU-n belül is egyébként az egyetlen ország, amelyik a 2008-as, 2009-es gazdasági válságot úgy vészelt át, hogy egyszer sem fordult át a GDP növekvénye negatívba, hogy ilyen matolcsiasan fogalmazzunk. Ez az egyik része. A másik része, egy apróságot elfelejtesz, az, hogy az EU-ból, a brüsszeli pénzek, amik az országban érkeznek, azok most futnak csúcsra. Tehát akkor, amikor azt mondod, hogy ilyen 2-3% közötti GDP növekedés van, vagy volt az elmúlt két évben Magyarországon, akkor egy dolgot elfelejtesz, hogy érkezett hozzá 1500-2000 milliárd forint évente, ami a GDP-nek mondjuk a 6%-a. És amikor az országban becsorog a GDP 6%-ának megfelelő pénz, és ebből mi 2-t, vagy maximum 3%-os növekedést tudunk összehozni, úgyhogy közben ide telepedett egy Mercedes gyár, ami mérhető a GDP-nkben, akkor azért megkérdezném a kormányzás teljesítményével kapcsolatos véleményedet, vagy megkérdeznélek még egyszer, hogy hogy is néz ki ez a bizonyos teljesítmény? De hát István, te magad válaszoltad ezt meg. Mit mondtál, hogy 2008-2009-ben Magyarország ugye nagy GDP, 6%-os volt körülbelül az emlékeim szerint az egyik évben a visszaesés, vagy valami ilyesmi, miközben a lengyelek még csak negatívba se voltak. Ki volt kormányon akkor? Mert nem Orbán Viktor volt akkor kormányon. Azok a Gyurcsányék voltak, akik igen, a válságot is, hogy mondjam, az létező legrosszabb számokkal hozták. Ahhoz képest, tehát hogy mondjam, hogy most, hogyha igaz az a szám, én nem emlékszem, hogy milyen a lengyelek, de hogy azt mondod, hogy mondjuk a válság éveiben a lengyelek mondjuk 1% körül növekedtek, mi 6-7% körül csökkentünk, tehát Gyurcsányék alatt ebben az évben, ebben a válságos évben volt 7% különbség, és megnézed az elmúlt két-három évet, még voltak olyan évek, amikor a lengyelek előtt voltunk. Jó, mondom, ebben tényleg benne van az, hogy alacsonyabbról rugaszkodnak el az Orbánék. De azért benne van, azt gondolom, hogy az unortodox pénzpolitikának a sikere, azt gondolom, hogy a forintpolitikának a sikere benne van, benne van, hogy végül is a devizahiteles dolgot, bár nagyon ocsmány módon, de végül is valahogy rendezték. Tehát én tényleg nem látom azt a feltétlenül azt az óriási különbséget. És azt nem érzékeled, hogy a versenyképességét az országnak rontja a korrupciónak ez a fajta mértéke, hogy a jogbizonytalanság, az a befektetési kedvet olyan mértékben rontja, hogy az már kihat az országnak akár a gazdasági számaira is? Igen, ezt hozzátettem zárójelbe, hogy miközben én nem feltétlenül vagyok meggyőződve, hogy a korrupció az nagyobb lenne, vagy nem vagyok, de arról meg vagyok győződve, hogy mondjuk az Orbánék jobban kézben tartják az ország gazdaságát, mint az előtte levő kormányok. Eközben meg az az igazság, hogy a korrupciót az tényleg olyan mértékig és olyan gátlásra teszik a rendszer részévé, ami már riasztó például a külföldi tőkének, és ugye a GDP adat mellett, a negyedéves GDP adat mellett, amit olyan nagyon nem kell komolyan venni, mert egy negyedéves adat, és tényleg igazad van, hogyha Kecskeméten leáll valami, bármilyen oknál fogva a gyártósor abban a pillanatban, egy ebédszünet miatt, vagy mit tudom én, elfelejt valaki felkelni és megnyomni valami trafón egy gombot, akkor azt már érzi az ország GDP-je, de az is ténykérdés, hogy a beruházási pénzek azok drasztikusan csökkennek, és láthatóan a külföldi tőke, tehát hogy ami a hosszú távon motorja lenne a magyar gazdaságnak, az a motor, az kezd eltűnni. Tehát én el tudom képzelni, hogy mondjuk egy két év múlva már azt fogjuk mondani, hogy ezek Gyurcsányi szinten vezették falnak az országot, simán benne van, de azért per pillanat én azt gondolom, hogy ha mindenáron össze akarjuk hasonlítani, akkor én még mindig a Fideszt hoznám ki győztesnek minden korrupciója mellett. Te szereted ezt a kifejezést, hogy polgár, meg polgárosult, meg polgárosodás. Mennyire érzed polgárinak azt a kalkulálgatást, tehát azt az ilyen korrupció összeméregetést, hogy hát az még így oké, hogyha a Tiborcból, aki egy 23 éves gyerek, 6 év alatt csinálnak milliárdost, de az, ha 2 év alatt, az már nem. Tehát az már nem fér bele. Tehát, hogy vajon ez reprezentálja a polgári gondolkodást? Aki ténylegesen azt látja, hogy a lopás az rendben van, az, hogy most milliárdos csinálnak az Orbán Viktornak a vejéből, ez valahol rendben, valahol érthető. A történelem oligarchák története, a közelmúlt története, fokozottan oligarchák története, hát ez együtt jár ezzel a politikai, gazdasági, kulturális klímával. Ugyanakkor 2 év alatt ez így tényleg vérlázító, valóban. 6 év alatt elfogadható. Itt és most, ezen a balkáni aljadék Magyarországon, ez a 6 éves meggazdagodás a Tibor Istvánnak, ez belefér. Kérdés, mennyire polgári ez a gondolkodás? Igen, én tudom, hogy te szeretsz ilyen végletekben, meg ilyen nagyon letisztult elvek mentén gondolkodni. Én meg azt gondolom, hogy az emberi természettel számolnunk kell. Tehát, hogy azt tényleg ne gondolja senki, hogy oda kerül bármilyen politikai közösség a kormány rúdhoz, az majd egyszer csak így rácáfol az emberi természet 10 000 éves törvényeire. Csak ez nem random történik. Tehát arról van szó, hogy én érzékelek egy folyamatos zuhanást, egy zuhanó repülést. Azt látom, hogy minden egyes kormány a rendszerváltás óta gátlástalanabb egy fokkal, és mohóbb és falánkabb egy fokkal. És ráadásul a jogot és a törvényt kevésbé tiszteli mindegyik egy fokkal. Az előzőnek az emberségeit mindegyik átveszi, mint egy, mert ezek nem restek tanulni egymástól. Ugyanakkor viszont mindegyik egy kicsit többet facsar, mindegyik egy kicsit gátlástalanabbul ostromolja a kondért, mindegyik egy kicsit erőszakosabban szorítja ki a másikat a hatalomból, és mindegyik egy kicsit erőszakosabban, agresszívabban kezeli le a társadalmat, amelyiktől elvileg a felhatalmazást kapja. Tehát én látok itt egy inflációt, vagy látok itt egy korrupciót, látok itt egy folyamatos zuhanást. Tehát én úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy a mostani kormány ennyivel korruptabb, mint az előző. És hogy ezt az ívet, ami lefelé tart, ezt nem magyarázza meg az az érvelés, hogy számolni kell az ember természetével. Mert az ember természete tényleg tartalmaz bizonyos mértékű mohóságot, önzést és korruptságot. Ez tény. A romlottság az emberrel jár. És bizonyos értelemben nem is olyan nagy baj, mert aki egyáltalán nem romlott, akinek egyáltalán nem enyves a keze, annak könnyen véres a keze, és az meg könnyen zsarnok. De ugyanakkor mindig is korrupt volt az ember. De ennek a korrupciónak a fokozódása, az, hogy mindegyik kormány az előző kormány lopására úgy tekint, hogy nagyon jó ugródeszka, lépjünk egyel tovább ezen az úton, ezt nem írja le, nem magyarázza meg. Tehát erre a folyamatra azért reflektálni kell, én úgy gondolom. Nem lehet pusztán az emberi természetből levezetni ezt a folyamatos zuhanást. András, bocs, egy gyors kitérő az előzőekhez. Én a lengyel példát azt nem azért említettem, a Gyurcsány kormány, illetve a Fidesz kormány szembeállításával kapcsolatban eldöntsem valamerre az ászlót vagy a mérleget, hanem egyszerűen azért említettem, mert azt mondtad, hogy még sokáig pariban voltunk a környező államokkal. Kurvára nem igaz. Nem, hogy 2008 óta nem vagyunk pariban, hanem közünk nincs már kb. 2006 óta a környező államokhoz, ha mondjuk csak a GDP adatokat nézzük. Azzal kapcsolatban, amit a Robi mondott, még annyi jutott eszembe, hogy az a büdös nagy probléma, hogy amíg Nyugat-Európában vagy akár az Egyesült Államokból érkeznek hozzánk korrupciós hírek, azok általában úgy szoktak kinézni, hogy XY ex-tábornok érdekeltségeit fedezte fel a Washington Post valamelyik hadipari beszállító cég mögött. Piaci körülmények között szocializálódott cégek, amelyek néha csurgatnak valamit. Ezzel szemben a magyar valóság az, hogy az egyetlen pénzforrás a piacon az maga az állam, és hogyha te nem vagy összefonódva az állammal, akkor azon kívül nincs esélyed megélni, mert azon kívül nincs élet. Egyébként igen, tehát világos, hogy ebbe a bizánci modellbe ez nagyjából így működik visszatérve. Persze már 2006-ben elhagytak bennünket, de könyörgöm 2000-ben, tehát amikor még a Bokros csomagnak, a Horn kormánynak, meg az Orbánéknak a pozitív működése, és valóban az egy viszonylag pozitív felívelő korszak volt, mert így utólag pedig akkor ilyen nagyon-nagyon nyomasztó világnak éltük meg, akkor 2000-ben Magyarország első volt a régióban, és 2000, most a közgazdászok persze azt mondják, meg különösen a baloldaliok, hogy már 2002-ben elkezdődött a zuhanó repülés, és ebben van is igazság, mert akkor már a Fidesz úgy költekezett, meg mindegy, de a lényeg az, hogy 2002-től indult meg a zuhanás, akkor, amikor Orbán Viktor átadja a kormányrudat. Tehát, hogy akkor válik el Magyarország és a régiós versenytársak, majd 2010 környékén van egy fékeződés ebben, sőt, most 2013-14-15-ben a magyar gazdaság még jobban is teljesít pillanatnyilag, amiben igazad van, hogy az uniós pénzeknek nagyon nagy szerepe van bennük, de hát könyörgöm, uniós pénzek máshol is vannak, tehát, hogy az nem magyar specifikum, hogy uniós pénzek érkeznek, azok a szlovákokhoz, lengyelekhez is jönnek, és hogy mondjam, az, hogy így hogyan kezelik, jó, világos, ők nem költik el olyan gyorsan, mint mi most itt, az a nagy különbség, hogy mi nagyon ráálltunk erre, hogy így gyorsan kiszívni az uniós forrásokat, még mielőtt eltiltanának még bennünket. Abban meg, hogy tényleg, igen, az egy ijesztő dolog, mondtam is valamikor a Robinak, hogy az az ijesztő Magyarországban, hogyha megnézi az ember a 100 leggazdagabb magyarnak a listáját, akkor, és ugyanezt a listát megnézi Amerikába talál rajta, mit tudom én, 3-4 olyan figurát, aki valahogy az állam környékéről szedte össze a pénzét. Magyarországon meg ezen a listán van 3-4 olyan ember, aki nem az állam közeléből szedte össze a pénzét. És a 3-4 emberből egy gatyány. Tehát, a pornomilliárdos. Még rosszabb a mérleg. Az a borzalmas ebben, hogy egyetlen egy legitim van a top 25 leggazdagabb magyar listáján, és az a fickó a hokizásból szedte össze a vagyonát. Tehát, hogy amit az András mond, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és hogyha visszatérünk még egy pillanatra, csak hogy érintsem a témát, ezzel azzal kapcsolatban, hogy más kelet-európai államokban is vannak EU-s pénzek, igen, és nem tudom pontosan megmondani a Lengyelországba beáramló pénzek arányát a GDP-hez képest, viszont azt látom, hogy ők produkálják is azokat a 4%-os növekedéseket, ami ezzel dukál. De amikor 6%-nyi puszi lóvéra 2%-os növekedést vagy képes produkálni úgy, hogy gombamódra nőnek ki a földből a tiborcok, meg a pénztáros lőrincek, akkor az azért elgondolkodható, hogy hova megy a pénz. Mert meg kéne különböztetni azt a korrupciót, ami az ország kormányzása mellett zajlik, vagy adott esetben az ország kormányzásával együtt jár, attól a korrupciótól, ami az ország kormányzása. Egy és ugyanaz. Tehát az ország vezetése és a korrupció az nem két dolog, hanem egy és ugyanaz a dolog. És ezt nem én mondom, hanem ezt a kormánynak a úgynevezett konzervatív gondolkodói és vezető ideológusai fogalmazzák meg, hogy a korrupció az a szíve lelke spiritusza a kormányzásnak, magának a kormánynak, a hatalom működésének. Tehát nem arról van szó, hogy a hatalom korrupt, hanem hogy a hatalom és a korrupció egy. Erről van szó. Nekem meg csak annyi az állításom, hogy ez már 2010 előtt is így volt, mert hogyha erre a százas listára ránéztünk 2010 előtt, meg ránéztünk volna 1998-ban, meg bármikor, pont ugyanezt a százalékot látjuk, csak a pénztáros helyett más figurák, itt azért a nagy vagyonok, azok mind ebből a politikai korrupcióval, mind a kiáró rendszerrel, mind a politikai kapcsolatokkal azzal keletkeztek, és hát ugye az egyik legkomikusabb, tudod, a kóka. Ugye volt egy párt a magyar parlamentben, amelyik a legkeményebben harcolt az éjjeli őr állam eszménye mellett. Egyébként az ő koalíciós kormányzásuk idején volt a magyar újraelosztási ráta kb. Hát Közép-Európában így magasan a legmagasabb, valami 53%, de hát ilyen svéd, meg norvég szinten voltunk szinte. És a kóka is úgy lett az elnöke, és úgy lett a szabadpiacnak az apostola, hogy a csávó az szintén a magyar Bálintnak a pénzügyminisztériumában nyert el nem tudom én mennyi ilyen Sulinet szerződés, mert nem emlékszem, talán Sulinet program, és így abból csinált hatalmas lét, és most ugyanez a csávó egyébként jól feltalálja magát, mert most Orbán Viktorral együtt utazgat, meg a Szijjártó Péterrel, diplomata útlevéllel, a nagy elszámoltatásnak az lett a vége, hogy Kóka János most a Fidesz a nemzeti együttműködés rendszerének az oligarchája, vagy legalábbis nagy befolyású üzletembere, akit az állam kifejezetten nem hogy megbecsül, hanem kifejezetten segít minden módon. De úgy, hogy a csávó az a Gyurcsánynak a főembere volt, tehát az SZDSZ-ben is eleve egy Gyurcsány által beépített kvázi ügynökként. Tehát láttuk azért, hogy a Kóka János az nem az SZDSZ alapítók egyike. Tehát hogy az SZDSZ-be, meg az SZDSZ vezetésébe a Gyurcsány emelte be a Kókát. Tehát, hogy ő kifejezetten a Gyurcsány hátán került abba a kormányzati pozícióba, és ehhez képest lett most a Gyurcsány legesküdtebb ellenségének, most már ezt ki lehet jelenteni, hogy ez nem a Vona Gábor, hanem az Orbán Viktor, a szövetségese. Tehát, hogy itt ebben ez a döbbenetes, és az ő neve mellé oda lehet írni a Leistingernek a nevét, oda lehet írni a Gyárfásnak a nevét. Hát ezek a figurák, ezek mind-mind a főemberei voltak a szocikurzusnak, a gazdasági támaszai voltak, és ráadásul a Fidesznek az esküdt ellensége, és nem keveset ártottak a Fidesznek. Hát főleg a Gyárfás esetében. Tehát a Gyárfással kapcsolatban nem működik az a bosszú, ami velünk kapcsolatban működik. Tehát amíg azt érzek, hogy a Gyárfásnak nem kell megfizetni azért a rengeteg gonoszságért, amit ő a napkeltével elkövetett a Fidesz ellen. A Kókának nem kell megfizetni azért a rengeteg gonoszságért, amit például a egészségügyi rendszer privatizációját tervezte el, stb. De nekünk, akik mindenféle csip-csup, ezüsthajó KFT-k, meg happy end KFT-k miatt elcsaptuk az Orbán kormányt, nekünk fizetnünk kell. Tehát mi vagyunk a felelősek, mi vagyunk a bűnösök, rajtunk leverik ezt, tehát ellopják azt, amit akkor mi azt hazudtuk kvázi róluk, hogy ellopták, most el is lopják, mert hogyha akkor az a vád az kormánybuktatást ért, akkor utólag igazoljuk. Akkor utólag tegyük meg. Legfeljebb megbukunk. Egyszer már megbuktunk egy hazugság nyomán. Úgy látszik, hogy a következményeket csak egyedül mi szenvedjük el, mert mi tőlünk következmények nélkül lehet lopni, úgy tűnik. Hiszen a habonya garancia arra, hogy a lopásnak nincsen következménye, hiszen az ellopott pénzt mindig eltakarja egy-egy migráns háta. Világos, csak mondom, továbbra is ez a kérdés, hogyha látjuk ezeket a folyamatokat, látjuk, hogy ugyanígy megvoltak a pénztárosai annak a rendszernek, csak máshogy nevezték őket, ugyanúgy kijártak, ugyanúgy mesés milliárdok kerültek, hát most a Csányiról, a Csányi birodalomról, a MOL-ról, hát itt a 100 milliárdokról könyvek tucatjait lehetne megírni. Csak egész egyszerűen akkor azok még úgy működtek, hogy volt mögöttük egy közmegegyezés, a két politikai szekértábornak egy egymás kezébe csapása, és a korrupció rendszere ezért aztán egy jótékony fátyol mögött tudott működni. De ugyanúgy, pont ugyanilyen korrupt volt a kormány. Nekem meggyőződésem, mert tényleg nem attól függ a korrupció, hogy most így MSZP vagy Fidesz, attól függ, hogy milyen a társadalom, milyen a politikai elitnek a korrupcióhoz való viszonya, és visszatérek arra a kérdésre, hogy ez a viszony ez soha nem lesz olyan, mint amiről te beszélsz, hogy eltűrjük, vagy nem tűrjük el. Ez mindig olyan viszony lesz, mint amiről én beszéltem, hogy az már belefér, hogy 6 év alatt milliárdos a gyerek, de az nem fér bele, hogy 2 milliárd, 2 év alatt. De közben meg a gyakorlat az, hogy ha az belefér, hogy 6 év alatt, akkor pár év beletelik, és az is belefér, hogy 2 év alatt. Nem látjuk ezt a folyamatot? Nem látjuk, hogy abból, hogy az belefér, hogy 6 év alatt következik az, hogy az is belefér pár éven belül, hogy 2 év alatt lesz milliárdos a Tiborz gyerek? Tehát én vagyok eltévedve? Valójában nincs itt semmiféle lejtő, sík talajon járunk, én vagyok az, aki beképzelem ezt a lejtőt, amint csúszunk lefelé? Ténylegesen? Szerintem igen, bocsánat, csak egyetlen példa, a francia államelnök, ki volt a Sarkozy? Tehát, hogy a Sarkozy a 23 éves frissen diplomázott fiát, az kinevezte az egyik legnagyobb francia építőipari cégnek, állami cégnek az élére, de mit tudom én, valami, hát tudom, akkora költségvetésű cégről beszélünk, mint Magyarország, tehát hogy ilyen brutális felelősség, és egész egyszerűen odaadta neki, mert a gyereke, hát miért ne adjon neki egy jó lehetőséget, egy jó esélyt indulásra. Tehát, hogy ez egy létező dolog, máshol is előfordul, az emberi természettel számolnunk kell, és nem azt tudjuk mondani, hogy nulla, hanem azt tudjuk mondani, hogy csak kultúráltan, ennyit kérünk, csak de, kultúráltan. De erről van szó, tehát a lopás mértéke az kultúrált volt a 98 és 2002 közötti első Orbán kormány idején. El kellett volna fogadni, el kellett volna akceptálni kellett volna, és akkor most nem lenne ilyen mértékű a lopás, mert most azért látjuk, hogy nagyobb mértékű, tehát látjuk, hogy ezek nem happy end KFT-k. Ha viszont ez így van, akkor mégiscsak van egy romlás, akkor mégiscsak arról van szó, hogy ez a hatalom, ez az Orbán Viktor nem volt mindig is ilyen korrupt, hanem hogy ténylegesen azért, hogy mondjam, a 10 évvel ezelőtti egy tized tocsikügynek mostanra 10 000 tocsikügy lett a következménye. És mi a garancia arra, hogy ezen a 10 000 tocsikügyön ezen így megállunk? Vagy hogy azt mondjuk, hogy 10 000 tocsikügy, ez már sok, szorítsuk vissza 4 000-re. És hogy ennek az lesz a következménye, hogy 8 éven belül 4 000 lesz a tocsikügy. Mert én azt gondolom, hogy 8 éven belül 100 000 lesz a tocsikügy, vagy 400 000, hogyha ezen az úton megyünk tovább. Szóval arról van szó, hogy mindig is volt ez a korrupció, tehát mindig is és mindig is ugyanilyen mértékű volt ez a korrupció. Nyilván nem csak az Ezüsthajó Kft. Meg a Happy End Kft. Volt az, ami hát nem véletlen, tehát a Simicska hogy lett milliárdos, hogyha ott csak Happy End Kft. Volt, meg Ezüsthajó Kft. Nyilvánvalóan nem csak Happy End Kft. És Ezüsthajó Kft. Volt, akkor viszont meg honnan a veszeddű, hogy a Ezüsthajó? Itt van nektek 100 000 ezüsthajó. Na most hogy fogjátok be a pofátokat, amikor a Habonyárpi előránt nektek a farzsebéből egy migránst? Tehát honnan a dű? Ha mindig is ilyen mértékű volt a korrupció, miért fizetünk mi most valójában? Miért fizetünk? Mert valójában arról van szó, hogy mi a gazdához hűtlenek voltunk. Elzavartuk őt egy csip-csup ezüsthajóért. Most megkapjuk a 100 000 ezüsthajót, hogy megtanuljuk, hogy hol lakik az Atya Úristen. Csak hogyha már akkor is ilyen mértékű volt a korrupció, és tényleg nem változott semmi, akkor ez a hivatkozás, miszerint belebuktam a semmibe, most megúszom a mindent, ez is álságos és hazug. Női praktikák, női taktikák, nők a közéletben és a családban. Na, ezt nem. A szélső közép véget vet a nemek kiváltságának.